Pato, pato, ila, ilu. Romo menyang kuto, leh oleh payung moto. Sentit lolo lobah, wong mati ora obah. Ayen iso obah, jare medeni betah. Kusluku pato, ila, ilu. Jakaya ora munda plongo. Kuwi mau kabeh tinggalan poro simbah, diwarisake kagem putra lan wayah. Ora dipilih sing gedhe po sing cilik, sing iso nompo sing duwe tindak becik. Kusluku pato, ela, elo. Cokoya ora munda plunga-plungu. Kuwi mau kabeh tinggalan poro simbah, diwarisake kagem putra lan wayah. Ora dipilih sing gedhe pas sing cilik, sing iso nampa sing duwe tindak becik.